Частка шостая. Зашумела шом дубровка, ой, заплакала млода вдовка, ой, заплакала млода вдовка. Заплакала, затужила, а что ж я у Бога заслужила? А что ж я Бога заслужила? Уже с полмесяца прожил Архип дворы своим у родной старой хате батьковской. Гроши страховку выдали за хату, что сгорела, але каблес куплять и не говорили покуль что. Задумали селяне на хутары выйсть. Людей прадпрыемных, рухавых и здольных душило жыццё абчэсственнае. Ані паляпшэнне, якое ў полі зрабіць, ані лепшага сорту жыта пасеіць, ані дабрэйшую жывёлу прыдбаць. А за кожную драбніцу брэшуцца, за шкоду няўмысную незаметную лаюцца, як агалцелыя. Эх, бяднота, бяднота, бяднота! Да чаго ж ты даводзіш чалавека, і жалка, і горка, і крыўдна. З лепшых людзей робіць цар голад звяроў, сумлення не маючых. Пачалі сяляне варушыцца, аб хутарах зюкаюць. Архіп нічога пра тое сялянам не гаварыў, баяўся. Пачнуць апосля дапякаць бацьку: «А, твой сын падбіў на хутары, панам зрабіўся, па-панску жыць захацеў. Будзе доктарам, накалупае грошы і скупіць хутары гаспадароў бедных, заняпаўшых. Будзе маёншчыкам, жывадзёрам». Як агню баяўся такіх гутарак Архіп і жыў у бацькоў ціха, смірна, у гаворкі вялікія не лезучы. Радавалася сэрца старога бацькі яго, як пойдуць на сенакос яны. Хлапец, работнік Восіп, сын і сам стары Нупрэй. Сала возьмуць, бліноў матка напячэ, вады ў бікласцы набяруць, выйдуць у трох на дзесяціну ў дуброўках, у паноў, дзе сенакос купілі. Восіп уперадзе, а студэнт ззаду, не паддаецца, гонар мае, толькі чутно ўжык, ўжык, ўжык. Скіне студэнт і брыль з галавы, і расшпіліцца, і распяражыцца, хоча плячо ў плячо з работнікам харошым ісці. Вясёла! Ветер сарочку паддувае, халадзіць. Скакунцы стрык, стрык, цыр, песеньку пяюць. Пад кустом жупаны ляжаць, і пясчанка з бруском стаіць, і разбой іх сцеражэ, звіўся там. Бяроза сцень кідае, халадок дае. Пакошанай травою прыемна пахне, а наўкола красачак прыгожых і стаіць, і ў пакосах ляжыць многа-многа. Стары Нупрэй сядзіць сам на пні, ды кляп-клёп, кляп-клёп, касу клепіць і радасна на сына пазірае. Малады, вучоны, прыгожы і добры такі. Сам земскі, сам к яму з рукою здароўкацца першы падыходзіць. І мужыкоў сваіх людзей сынок не цураецца, земляка, калі трэба, ўсюды абароніць і чужога не скрыўдзіць. Добры студэнту забыцца на думы гарадскія сівыя, паэзіяй народа роднага пачаставацца, душу засмучоную ажывіць. І толькі зданні гэтыя, пытанні дрэнныя, туга тая. А што? Нічога. Нічога, до. Ці не дапытацца Восіпа, хто кідаў яго? Ці не пайсці на могілкі са стрэльбаю начаваць? Фу, смешна. Але ў чым жа справа? І чаму яны ўсе маўчаць аб тым, як ён прыехаў? Яны спакойны. Яны ведаюць, што нячыстая сіла ёсць, але калі яна не дакучае, то ім і дзела мала да яе. Што ім даходзіць, адкуль яна? Да і студэнту неяк усё больш не на ўме тое, таемнае. Некалі за працаю, ці то за чым другім. У вясковым жыцці некалі можа. Бяжыць час у роднай хаць. Згарэла тая хата, і здані забывацца сталі. Ад! Проста прыдалося бацьку, ну, а Восіп смяецца. напаіць яго, каб праўду сказаў, а некалі неяк усё. То тое, то другое і зда не забываюцца. Ды Архіпу не саўсім. Чаго прыехаў? А вось бацькоў даведацца. Люба тут. Люба жыць сярод працы, святейшай усіх прац, працы земляробства. Люба мець здаровае цела і здаровы дух. А і тут дакучаюць пытанні шалёныя. А бывае, ды ну іх, не да іх, некалі. Папрацаваць, аддыхнуць, пажартаваць і зноў узяцца за працу прыемную. Не ў горадзе, у сяле. Люба тут. Люба ўвечар цёплы і ціхі і добрапагодлівы снапы вазіць. Люба раніцай у рацэ з вадою лёгкаю, не дужа халоднаю пакупацца. А днём гуркоў у градах пашукаць, пасмакаваць або яблык салодзенькіх, мядуначак невялічкіх пакаштаваць. А ў ранні ў святы дзень устаць і ў лес пайсці, грыбоў насабіраць, мо ліснікі не абдзяруць, а потым у царкву, у госці пайсці, а вечарком скрыпку ўзяўшы на вуліцы пад хатай пасядзець, сыграць скокі танцы ды песні весялушкі розныя. Іграе Іван на гармоніку, а Цімох на дудцы мастак, танцуе студэнт з дзяўчынкамі-хахатушкамі, сарамліва смелымі, здарова прыгожымі. Ідзе час. Зараз да горада рыхтавацца пара. Сумна тады робіцца. А толку пра зданнё страхаццё так і няма. І бацька з сынам неахвотна гаворыць уже пра тое. Баіцца за сына ядынага, дрыжонага. Бо баіцца стары, што надта пачаў цікавіцца сынок незразумелым, таемным, страшным, неземным. «Ой, ну, прэй, паглядай за сынам», – гаворыць сват Яхім, сівы разумны дзед. «Пара яго апаслівая, маладая. Ніхто з чалбом сцяну мураваную прабіць не здолеў, а галовы разбівалі многія, ой-ой-ой, многія, як падумаеш». Вялікія навукі прайшоў зроіл да выдзёнак, што ўсё на галоўнага рабіна навучаўся. А пачаў задумывацца, пачаў і ось табе на. У адной доўгай кашулі ходзіць цяпер па шамаву з кійком. Галавою круціць, ды ўсё нешта гамоніць, бурчыць сабе пад нос. Адыной, адыной, адгукніся зроілу, дзе ты схаваўся ад зроіла. Ага, ага, ну няма нічога. Аж страшна становіцца. Такі разумнейшы за ўсіх жыдоў шамоўскіх быў, а во адурэў бедача ад гэтай думы за ўсёх дашней. Бярэшч трэба, Архіпа, мала з нашага сялянскага роду ў людзі наўчоныя выходзяць, а калі і выйдзе каторы, дык барані ты яго божухна, бо трудненька такому адразу прырасці ў іншым стане людзей, паркалёвых людзей». Простое трудненька, што як-ніяк ародная карэння глыбока сядзіць у ім. Ось і мучаць яго пытанні розныя. Чаму я, пан, а брат мой, брат, каторы 100 раз больш мяне працуе, пот лье, у каторага рукі ў мазалях і закарэлі, каторы век сумуе ды гаруе і ў гарэлцы душу топіць, думы залівае, гэты брат родненькі, сын мае мамачкі родныя, ён мужык, мужык. Эх, вой мучаецца чалавек, чаго на свеце так папарадкувана. Далі болі, адкуля свет, адкуля што? Бога шукаць пачынае, як той зроіл. Глядзіш, дыбаў-дыбаў чалавек па гэтаму каўзялю, паслізнуўся, заваліўся. І навука не паможа, а зможа такога, бо прырода і навуку адолее. Так гаворыць сват Яўхім, а кум Міхась дадае к таму. А падумаць, колькі турбот, болікі, працы бясконцай трэба вынесці бацькам, пакуль ты сынок ці дачушка на ногі стане. Ды другі ж на ногі стане, бацькоў успомніць. Сам вучыцца ці служыць, дзе і бацькоўскую старасць к сэрцу прынімае, клапаціцца, памагае, як, скажам, Архіп, а другі ж бывае і бацькоў адрачэцца. Вучы яго такую дрэнь. О, ці мала іх гэткіх, далёка шукаць не трэба. Дык што ж рабіць, сваток, да Яхіма звяртаецца Нупрай, жывём, як Бог даець. А што ж, трэба жыць. Перша-наперша трэба, каб бацькі ўкладалі ў галаву гэтым хлапцам-вучням тое, што няхай яны не саромяцца нашых мужыцкіх меркаванняў пра Божы свет слухаць. Няхай сабе мы на пагляд шэры, а браце душа, можа быць, і пад шэрым жупаном не шэрая. О, помню, бывала, прыедзець к нам у сяло на лета ці ўзімку, калі з Петербурга пан Беляеўскі. Вучаны многа, кніжкі сам складае, друкуе, а са мной так бывала, як пойдзе гаварыць, аж захлібаецца. Бачу, перада мной мужыком думкі лепшыя выкладае. Я, гаворыць, толькі ў вас і аддыхаю, і спачын знаходжу. У вас, сялян, усё кіруюцца праўду знайсці ва ўсім. Пастух які-небудзь слова прамовіць з панам не можа, забіт, ці ўжо натура такая ў яго да схоўкі прыхільная. А каб пабачыў яго душу пісьменнік які, ці там архірэй, ці хто такі, ён бы здзівіўся і пазайздраваў. Во, як пан казаў. Нядбаласці звярынства гразі многа. Але дзе ж гэтага няма? Бяднота нас адалявая. Ведама, што яна. А паглядзі ты, сваток, на панскае жыццё. Яно ж найболей такое, што горш сабацкага. Распуста, паскудства. Толькі што ў іх дзеецца ўсё пад цёмную дзяругаю, з-пад дзяругі гэтае і жыццё праўдзівае мала відаць. Яно то так, няўжо ж. А нашы хлопцы, што ў свету людзі ідуць, яны ад вёскі адпаўзаюць. Прыедуць у госці з чыстаты, з хлеба белага на пушны. Як пабачыць тут, як мадзеі мы па родных кутках, робіцца імі холадна і непрыхільна і прыкра. Паедзеч назад, закруціцца там у вадаверці гарадской, а галцеіць у вёску ўжо ані блізка. Мужыка чураецца, хоць і мучаецца пэўне каторы. А дзеткі яго ўжо карэння нашага роднага не маюць у сабе, тыя і ў лічбу не ідуць. Сваток, калі ж будзе па-іншаму, калі ў які час будзе, га? Будзе, але гора не пры нас. Ты ж паглядзі, недалёчка хадзіць, у палякоў, у латышоў, што тутэйшыя фальваркі пакуплялі. Жывуць, нельга казаць, чтоб на вялікіх кавалках, а жывуць неяк чысцей. І газеты чытаюць, і дзетак па розных гімназіях ды гаспадарскіх вучылішчах вучаць. Падрастаюць трошку гэтыя дзеці, дзівіся, як той архіп, самі зарабляюць і вучацца. Адзін доктар, другі аграном, трэці вучыцель ці што другое. Радні не адракаюцца, братнюю руку заўсёды дзяржыць і яшчэ пляменнікаў ды пляменніц за сабою ў людзі цягнуць. Пажывём, паглядзім. Шукаюць нечага і нашы маладыя, ажно часам хныкаюць, стогнуць. А наша старое ўжо ім не надта падабаецца. На тое ж маладыя, а праўда. І шкода іх, што яны знайдуць. Пажывём, паглядзім, калі дажывёмся.